ciągu tych dwóch godzin zaprezentuje, oprócz żelaznych pozycji, także ich nowe interpretacje oraz smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam, Marek Wiernik. Autopromocja. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 marca, jest 17. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Trzecia fala epidemii rozpędza się, a jej szczyt dopiero przed nami. Raty kredytów nie pójdą w górę, stopy procentowe bez zmian. Mija 9 lat od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Do północy na szczepienia mogą zapisywać się nauczyciele, akademicy do 69 roku życia. To w sumie 18 tysięcy osób. Będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. W programie trzecim Polskiego Radia doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban podkreślał, że jak najszybsze zaszczepienie jak największej liczby seniorów to priorytet. Do końca tego tygodnia wszyscy nauczyciele, którzy byli chętni do zaszczepienia się, zostaną zaszczepieni. No, zaczynamy szczepić ludzi starszych, bo cały czas Rada Medyczna i medycy upierają się przy swojej koncepcji. Słusznej oczywiście, że należy przede wszystkim szczepić te osoby, które są zagrożone śmiercią i chorobą. Trzecia fala epidemii niebezpiecznie się rozpędza. Dziś potwierdzono ponad 15 tysięcy nowych zakażeń. To 3,5 tysiąca więcej niż tydzień temu i o 7 tysięcy więcej niż 2 tygodnie temu. Szczepionkowa awantura wybuchła na Słowacji. Zakup preparatu z Rosji doprowadził do kryzysu w koalicji rządzącej. Wicepremier domaga się rekonstrukcji rządu. Z kolei premier broni decyzji o zakupie Sputnika. Rekonstrukcji rządu domagają się koalicyjne ugrupowania Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi. Skrytykowały one premiera Igora Matowicza m.in. za to, że osobiście powitał na lotnisku utrzymywany w tajemnicy transport szczepionek z Rosji. Wicepremier Richard Sulik zagroził opuszczeniem koalicji, a nominowany przez jego partię minister spraw zagranicznych Iwan Korczok nazwał rosyjską szczepionkę narzędziem wojny hybrydowej. Liderzy partii spotkają się dziś z prezydent Zuzaną Czaputową, aby omówić aktualną sytuację polityczną w kraju. Słowacja zamówiła 2 miliony dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik. Pierwsza partia 200 tysięcy dawek dotarła do kraju w poniedziałek. Premier Igor Matowicz, reprezentujący partię Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości, odrzucił krytykę ze strony koalicjantów. Broniąc swojej decyzji o zakupie Sputnika, powołał się na wyniki przeprowadzonych badań, według których 1/3 Słowaków jest gotowa przyjąć rosyjską szczepionkę. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Matury i egzaminy ósmoklasisty w maju nie są zagrożone, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu nie widzi żadnego powodu do zmiany terminu, ale jak mówi, ostatecznie wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej. Oczywiście gdyby, nie daj Boże, pogarszała się zdecydowanie sytuacja związana z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie i zagrażało to życiu i zdrowiu mieszkańców naszego kraju, no to wtedy będziemy oczywiście podejmować również takie decyzje, które będą do tej sytuacji adekwatne. Ale dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, które by mogły uzasadniać przesunięcie terminu egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z zaplanowanych terminów majowych. Za uczniami pierwszy dzień próbnych matur. Dziś pisali egzamin z języka polskiego, jutro czas na matematykę, w piątek na język angielski. Dobra informacja dla posiadaczy kredytów i pożyczek. Raty nie pójdą w górę. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa pozostaje na rekordowo niskim poziomie 0,1%. 9 lat temu doszło do katastrofy kolejowej pod Szczekocinami na Śląsku. Późnym wieczorem czołowo zderzyły się tam 2 pociągi jadące z Przemyśla do Warszawy i z Warszawy do Krakowa. 16 osób zginęło, ponad 100 zostało rannych. Jako pierwsi z pomocą rannym ruszyli mieszkańcy pobliskich domów. Tak wspominają tamten dzień. Lecieliśmy od razu do pociągów. Tam zobaczyliśmy kobiety, mężczyznę ściśniętego z kobietą między siedzeniami. Wyciągnęliśmy tych, którzy mogli chodzić. Przez okno my ich powyciągali. Z ostatnich wagonów przeprowadziliśmy ludzi tutaj, grupy zdrowych ludzi. Co mogliśmy? Daliśmy koce, daliśmy ciepłą herbatę, co możemy, to zrobiliśmy. Więcej nic nie możemy zrobić. Za spowodowanie katastrofy kolejowej na kary więzienia zostali skazani dyżurni ruchu. Naukowcy z Instytutu Biologii w Białowieży odłowili wilczycę, która od kilku tygodni była postrachem okolicy, atakując psy. Teraz naukowcy szukają dla niej miejsca w specjalnym ośrodku. Zwierzę udało się złapać na jednej z łąk, mówi dyrektor Instytutu profesor Rafał Kowalczyk. Jeden z naszych pracowników spacerował z psem. Ten wilk się pojawił, wykazywał zainteresowanie, krążył wokół psa. Myśmy się tam pojawili za pomocą aplikatora. Dokonali strzału środkiem usypiającym do wilka skutecznie i usnął za pomocą sieci. Przetransportowaliśmy wilka do klatki. To duża wilczyca w bardzo dobrej kondycji. Od 23 lat wilki w Polsce są pod całkowitą ochroną. To był serwis Trójki. Najważniejsze wieści ze świata sportu, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Jutro otwarcie halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. W Toruniu liczymy na grat medali, ale ich potencjalną liczbę możemy niestety uszczuplić o 2. Dziś gruchnęła bowiem wiadomość, że najszybsza kobieta starego kontynentu, złota medalistka sprzed 2 lat Ewa Swoboda, uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa i wszystko wskazuje, że nie pojawi się na starcie. Kulometka Malwina Kopron na Twitterze wyjaśniła... I tu cytat, zaraziła się od zawodniczki na zgrupowaniu w Spale, zawodniczka ta nie startuje na hali, przyjechała na zgrupowanie kadrowe. Drugim wielkim nieobecnym będzie kulomiot Konrad Bukowiecki. Mistrz Europy z hali z Belgradu 2017 złamał palec u stopy. Do wczoraj jeszcze myślałem, że może dam radę, ale nie dam rady. Pojechałem na RTG i niestety okazuje się, że mam przez złamanie z przemieszczeniem i będę miał operację. Przy przeskoku walnąłem jakoś tak niefortunnie z całą siłą i tutaj na ostatnim treningu spadłem. Wyjeżdżam, jadę na konsultację jeszcze do lekarza i niestety się kroję. A miał to być spokojny dzień, nie tylko w Toruniu, ale i w Oberstdorfie. Halvor Egner Granerud chory na COVID. Choć norweska ekipa wywalczyła już na tych mistrzostwach 18 medali, w tym 8 złotych, to dziś od rana norweskie media mówią tylko o jednym. Halvor har varit förberett. Granerud sier i pressemeldingen at han veldig trist, men at han føler seg. Halvor Egner Granerud i dag tidlig beskjed om at skihopperen Halvor Egner Granerud er smittet av koronaviruset. Sam skoczek przyznał, że ma łagodne objawy covidowe, ale oba testy i antygenowy i PCR potwierdziły obecność koronawirusa. Trwa analiza kontaktów Graneruda, ale Norwegowie zarzekają się, że nie miał z nikim z ekipy tak bliskiego kontaktu, by mógł kogoś zarazić. Zasięgnęliśmy też języka w naszej kadrze, czyli oni nie mają jakichś covidowych problemów. Na szczęście nie. Zachowują spokój. Przyznają, że pilnują się jak mogą i z rzadka opuszczają teren hotelu oddalonego kilka kilometrów od skoczni. Dziś czekają ich zgodnie z procedurami na tych mistrzostwach kolejne testy antygenowe. Dziś też od 19.15 pierwsze treningi na dużej skoczni. Z Oberstdorfu Marek Solecki, Andrzej Grabowski. Nie kijem go, to pałką. Magdalena French i Katarzyna Kawa nie dały rady indywidualnie, połączyły zatem siły i w turnieju WTA w Lyonie próbowały powalczyć w deblu. Niestety, podobnie jak w singlu, przegrały pierwszy mecz i żegnają się z miastem, którego mury jeszcze drżą po koncercie Jean-Michela Jarre'a z 1986 roku. Polki przegrały z japońsko-czeską parą Ninomiya Voraczowa 2-6, 4-6. Dobre wieści płyną z Obertiliach w Austrii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w biatlonie. Marcin Zawół zdobył srebrny medal w biegu na dochodzenie. Natomiast złe z trasy włoskiego klasyku Trofeo Leiguelia. W Kraksie uczestniczył Michał Kwiatkowski. Miejmy nadzieję, że prócz kolarskich szlifów nie ma żadnych złamań. W sporcie w Trójce usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze pogodowa część serwisu, tym razem niezbyt pogodna. W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Nad ranem przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie mgły. W południowej części zachmurzenie małe i umiarkowane i też lokalnie mgły. Temperatura od -1 do +3 stopni. Jutro zachmurzenie już duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem, tylko na krańcach południowych bez opadów. Na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 13 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa. Hiperurykemia, Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no? W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Witold Lazar i Marek Zalewski przy naszym telefonie 22 i 7 trójek. A Państwo w dalszym ciągu o maturach? Ja się na maturę spóźniłem próbną z matematyki, to dobrze wszedłem po czasie, to chyba było nie jakieś 5 minut, tylko ze 40 co najmniej. I byłem zdziwiony, że się zaczęła. I mówię, do tej pory nie umiem sobie wyjaśnić, dlaczego ja się spóźniłem. No jakiś musiał wystąpić błąd w obliczeniach. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Trójka. Program trzeci. horizon, baby. Trójek, te rozpoczęte dziś próbne matury zdecydowanie pobudziły Państwa do wspomnień. Język polski, 35 minut, szybciuteńko zdałem, czwóreczka, ładnie. Dzień przed matematyką, śni mi się, że profesor mój niesie mi teczkę do szkoły. Obudziłem się w połowie nocy, obecnie kieruję takim biurem konstrukcyjnym i proszę sobie wyobrazić, że ta matematyka do tej pory kuleje u mnie. Zapraszamy do Trójki. No to teraz pytanie, może niematuralne albo niekoniecznie maturalne. Czy odporność na koronawirusa to kwestia genów? Być może tak. Chcą to sprawdzić polscy naukowcy. Już ponad 2000 osób zgłosiło się do projektu naukowego Odporni na COVID, który zakłada znalezienie genu odporności na tę chorobę. Na chorobę, która nasz świat wywróciła, co tu mówić, do góry nogami. Monika Suszek. Czy wśród nas mogą być osoby, które są odporne na infekcję SARS-CoV-2? Analizując różnice genetyczne między właśnie osobami chorującymi, a osobami, które w ogóle nie zachorowały. Adrian Lejman, koordynator projektu Odporni na COVID. Chcemy znaleźć ten gen, ten wariant genetyczny odpowiedzialny za to, że niektórzy są odporni właśnie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Na to, czy ulegniemy zakażeniu, wpływa dużo czynników. Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Między innymi czynniki, które są od nas niezależne, czyli predyspozycje genetyczne, stan naszego układu odpornościowego w tym zakresie, na który my nie mamy wpływu, oraz tak zwane czynniki modyfikowalne, czyli to, jak dbamy o swój układ odpornościowy, na przykład czy się dobrze wysypiamy, odpowiednia ilość wypoczynku czy jest, czy się dobrze odżywiamy, czy prowadzimy ogólnie zdrowy tryb życia. Do projektu Odporni na COVID zgłosiło się ponad 2000 osób. Od chętnych zostały pobrane próbki. Teraz czeka ich analiza. Pobierane były dwie próbki krwi. Jedna do badań genetycznych, natomiast z drugiej próbki wykonywane były badania na obecność przeciwciał anti-SARS-CoV-2, dzięki czemu mogliśmy określić, czy na pewno osoby, które nie miały żadnych objawów, czy one przeszły to zakażenie, przeszły tę chorobę całkowicie bezobjawowo, czy one rzeczywiście faktycznie w ogóle się nie zakaziły. Na wyniki badań musimy jeszcze poczekać, ale poznanie ich otwiera nowe możliwości walki z COVID-19. Przede wszystkim będziemy mogli też w szybki i łatwy sposób określić, czy dana osoba jest narażona na zakażenie tym wirusem, a ponadto, kiedy zrozumiemy, co tak naprawdę daje odporność i co daje osobom, które się nie zakaziły, właśnie taką wrodzoną możliwość do tego, żeby się nie zakazić, w związku z czym będą kolejne opcje terapeutyczne. Naukowcy finalnych wyników projektu Odporni na COVID spodziewają się w połowie roku. Trzymamy kciuki za te badania, za ten projekt naukowy Odporni na COVID. Tak się ten projekt nazywa. To wiedza, która na pewno będzie bardzo przydatna. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, leany, meany, money, mo, and flower, you're the chosen one. Program trzeci. Nie. zawiałów. 27 minut po godzinie 17. Zbliżamy się do tej 17.30 za chwilę o pogodzie na noc i na jutro. No ale wcześniej 22 i 7 trójek, tym razem tradycyjny meldunek z terenu od pana Zdzisława. Na świętego Kazimierza czajka między Nerem a Bartą zmierza. Przyleciały ptaki czajki, są żurawie, skowronki, szpaki, kormorany. W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Nad ranem na północy przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie mgły, w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam też lokalnie mgły. Temperatura od minus 1 do plus 3 stopni, a jutro zachmurzenie duże. Z większymi przejaśnieniami opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem tylko na krańcach południowych bez opadów. Na termometrach od plus 2 stopni na północnym wschodzie, około 7 będzie w centrum, do 13 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. 72 godziny euro okazji. Na przykład lodówka Samsung No Frost za 1699. Taniej o 250 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Zapraszamy, bo to już ta pora, na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Około 34 miliardów złotych otrzyma Polska z unijnego budżetu do wykorzystania w obszarze cyfryzacji, poinformował Marek Zagórski, wiceminister w kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Unijne fundusze rząd planuje przeznaczyć m.in. na rozwój infrastruktury sieciowej i cyfryzację urzędów samorządowych. Czyli rozwoju sieci szerokopasmowych, zarówno rozbudowy sieci światłowodowej, ale także chcemy z tych środków wspierać budowę i rozwój sieci 5G. Cyberbezpieczeństwo z centrami przetwarzania danych i tutaj ta wiązka jest dla nas szczególnie istotna. Ona zakłada budowę sieci regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego, system sektorowych zespołów reagowania na incydenty. Marek Zagórski wyjaśnił, że środki unijne na cyfryzację będą pochodziły z czterech źródeł, a największym z nich będzie instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Stopa główna, tak zwana referencyjna, wyniesie 0,1%. Stopy procentowe NBP pozostają na rekordowo niskim poziomie od wiosny ubiegłego roku. RPP obniżyła je wtedy trzykrotnie, by w połączeniu z innymi działaniami banku centralnego reagować na kryzys spowodowany pandemią. A bank centralny naszego zachodniego sąsiada podzielił się dziś mało optymistyczną informacją. Bundesbank po raz pierwszy od 40 lat nie wypłaci zysku. Na corocznej konferencji prasowej Bundesbanku jego szef Jens Weidmann oświadczył, że wzrosło ryzyko niewypłacalności, przy czym niemiecki bank emisyjny musiał nabyć ogromną ilość obligacji korporacyjnych. Dodatkowych zmartwień dostarcza mu luźna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego, od lat krytykowana przez niemieckich depozytariuszy. Działania frankfurckiej instytucji, skutki koronakryzysu i związane z nim pakiety stymulacyjne przyczyniły się do tego, że Bundesbank po raz pierwszy od ponad 40 lat nie wypłaci rządowi wypracowanych środków. Przed rokiem przekazał mu jeszcze około 6 miliardów euro. Dziś wieczorem rząd federalny zamierza przedstawić program stopniowego wyjścia z lockdownu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec serwisu notowania walut. Euro kosztuje 4,54 zł, dolar 3,77, funt brytyjski 5,25, a za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł. Ceny paliw na stacjach są najwyższe od roku i niewiele wskazuje na to, aby sytuacja zmieniła się w najbliższym czasie. Państwa i moim gościem jest Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z firmy BM Reflex. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Cena za litr benzyny 95-oktanowej to około 5 zł, a bezołowiowej grubo ponad 5 zł. Podobnie za litr oleju napędowego. Z czego wynika obecny wysoki poziom cen paliw na stacjach? Do tych poziomów cen przyczyniły się bezpośrednio rosnące ceny ropy naftowej w ostatnich tygodniach. Za baryłkę ropy naftowej płacimy ponad $60, czyli więcej niż przed rokiem, w momencie, kiedy na świecie została ogłoszona pandemia koronawirusa. To bezpośrednia przyczyna do podwyżek cen paliw na stacjach, ponieważ wiemy, że wymiernym czynnikiem, który decyduje o poziomach cen paliw na naszym rodzimym rynku, jest cena surowca. Przypomnijmy, co wpływa w największym stopniu na cenę paliwa. Cena ropy naftowej to jest ten wymierny czynnik, ale w takim samym stopniu będzie decydował kurs złotego wobec dolara. Ale musimy pamiętać, że to przełożenie nie jest proporcjonalne, dlatego że niemal ponad połowę ceny stanowią obciążenia podatkowe, czyli akcyza, opłata paliwowa, opłata emisyjna, opłata zapasowa. Dlatego nie da się przełożyć, że jeżeli my słyszymy o tym, że ceny rosną czy spadają o $3-4 na baryłkę, to możemy się spodziewać proporcjonalnego wręcz spadku bądź wzrostu cen paliw na stacjach. W marcu odbędzie się szczyt OPEC+, na którym najwięksi wydobywcy ropy naftowej zdecydują o poziomach wydobycia i cenach. No i tutaj mamy oczywiście problemy, to o czym rynek teraz spekuluje, to jest przygotowanie do tego, że dostawy ropy naftowej od kwietnia będą wyższe niż obecnie. To przygotowanie pod wyższą produkcję ropy naftowej rynek wycenia niższymi cenami surowca. Natomiast jak to faktycznie będzie wyglądało? Myślę, że do ostatnich godzin spotkania będą trwały tutaj wyjaśnienia, bo jest dosyć niejednoznaczne stanowisko między poszczególnymi członkami organizacji i tymi zrzeszonymi POPEC i SOZA, w tym Rosji. Ale najbardziej realny wydaje się scenariusz, że Arabia Saudyjska wycofa się wcześniejszego ograniczenia o 1 000 000 baryłek ropy dziennie, a dodatkowo dla wszystkich pozostałych członków planuje się podniesienie tej produkcji, tak żeby wszyscy razem produkowali 500 000 baryłek ropy więcej. I teraz na im dłuższy czas to wydobycie będzie obowiązywało, tym bardziej to będzie wpływało stabilizująco na poziom cen ropy. Istotnie waga tego spotkania jest bardzo duża i myślę koniec tygodnia przyniesie takie rozstrzygnięcie, które pozwoli prognozować też, co ewentualnie będzie się działo z cenami paliw na stacjach. W najbliższych latach z pewnością będzie rosła sprzedaż i produkcja aut elektrycznych, hybryd. Czy to wpłynie na poziomy wydobycia i cen? Nie da się automatycznie zastąpić tej energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł, tylko i wyłącznie zieloną energią, więc te zmiany będą oczywiście następowały, ale jednak stopniowo. To nie będzie tak, że z dnia na dzień spadnie gwałtownie zapotrzebowanie na ropę naftową. Państwa i moim gościem była Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z firmy BM Reflex. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Podsumowanie dnia. I can't get no satisfaction. 'Cause I Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki, jeszcze kwadrans i będzie 18. Reportaż w trójce. Bohaterka dzisiejszego reportażu przeżyła prawdziwy koszmar. Bez uzasadnionego powodu na tydzień trafiła do szpitala psychiatrycznego. Na co dzień jest szanowaną bizneswoman. Były partner zawiadomił szpital, że chce popełnić samobójstwo. To nie pierwszy przypadek w Polsce, kiedy ktoś bliski umieszcza kogoś w takiej placówce. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Uciekaj albo walcz. Halo? Tak? We wrześniu ubiegłego roku do studia reportażu zadzwoniła kobieta, jak się okazało, sopocka bizneswoman, która opowiedziała mi o tragicznej sytuacji, w jakiej się znalazła. Bo ja podjęłam decyzję się z kimś rozstać. Postanowiłam przyjrzeć się tej sprawie. Przepraszam pani, to dosyć trudne dla mnie, jak o tym mówię. Po prostu od razu mi się przypomina wszystko. Tak roztrzęsionej, to ja jej jeszcze naprawdę w życiu nie słyszałam, tak? Zadzwoniła i mówiła się, no muszę coś ci powiedzieć. Nie uwierzysz, co się stało i cisza. Powiedziała mi, że nie wie, do kogo zadzwonić i że Nie wyobrażasz sobie, gdzie jestem. Ja bym nigdy nie pomyślała, że moja przyjaciółka jest w szpitalu psychiatrycznym. Kto słucha? Dzień dobry. Ja chciałabym się skontaktować z dyrekcją szpitala. Łącz. Dziękuję. Jędrzej Nowaczyk, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa. Pani Beata została przyjęta do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku 29 maja, dowieziona karetką pogotowia ratunkowego, wezwaną do niej przez jej byłego partnera. Z informacji, które zawarte są w karcie medycznych czynności ratunkowych, stwierdził, że pani Beata zamierza w celach samobójczych przyjąć leki i pisała list pożegnalny. Nagranie głosowe. Ratownictwo medyczne 51, słucham. Głos męski. Z tej strony H. Ja dzwonię ze zgłoszeniem, bo nie wiedziałem, co mam właściwie zrobić. Moja ekspartnerka po prostu w stanie takim, no, słabej równowagi psychicznej właśnie przed chwilą do mnie dzwoniła, że chce wziąć leki i pisze list pożegnalny, w którym to właśnie ma zamiar ujawnić, jakim to jestem złym człowiekiem. Pytanie ratownika. Czyli ona zgłasza chęć zrobienia sobie krzywdy? Zgłaszający. Tak, zgadza się. Ratownik. Czy choruje psychiatrycznie? Czy była kiedyś leczona? Odpowiedź. To znaczy bierze leki przeciwdepresyjne, ale nigdy się nie leczyła. Następnie słychać. Co? Sama zapisała sobie leki? Odpowiedź. Nie, nie mówię. A pan, jak rozumiem, z nią nie mieszka od jakiegoś czasu? I odpowiedź. Nie. Następnie słychać. Dobrze, przyjęte zgłoszenie. Do widzenia. I odpowiedź. Fajnie, dziękuję. Do widzenia. Jest mi zerwało. Zadzwonił, nie chciałam go wpuścić, widziałam przez okno, że to on, a powiedział, że przyszedł porozmawiać ze mną, to powiedziałam mu, że ma się po prostu wynosić. Więc wyszedł tu, wyszedł do garażu, wziął tu stał worek z popiołem z kominka, rzucił tymi śmieciami w moim kierunku, się schowałam tutaj za te drzwi. On wyszedł, ja zamknęłam garaż i potem się zaczęła sytuacja, że do mnie zaczęła do drzwi walić policja. Ja byłam na górze w sypialni. Ale w pewnym momencie usłyszałam krzyczą policję. To i tak dla mnie już było zaskakujące, że ja sama we własnym domu nie mogę decydować o tym, kto co robi w moim domu, tak? W międzyczasie dzwoni do mnie telefon. Dzień dobry, czy pani zamawiała pogotowie? Ja mówię, nie. To zaraz pokażę, to jest wywiad pracownika tego pogotowia ratunkowego medycznego. Godzina 14.58, 29 maja. I on tu pisze. Pacjentka zastana samodzielnie poruszająca się po domu. Myśli samobójcze neguje. Ratownik mówi do mnie, że byłoby lepiej, żebym pojechała na konsultację. Wsiadam tej karetki. Dowiaduję się po drodze, że my na konsultację jedziemy do szpitala psychiatrycznego. I tam w biurko, za nim pani ordynator, a ja na środku pokoju siedzę na krześle. Chodzę, siadam na krzesło. Czułam się, jakbym była na przesłuchaniu. Pytania mi zadawane to były typu, ile miałam lat, jak się wyprowadziłam z domu? A dlaczego miałam tyle lat, jak się wyprowadziłam z domu? A dlaczego córka mieszka w Warszawie, a ma pani z nią kontakt? A dlaczego ona się wyprowadziła w tym wieku, a nie w innym? Więc to było bardzo przykre doświadczenie. Pytanie lekarki do mnie, czy ja boję się tu być? Ja już się tak byłam zastraszona tą całą sytuacją, że ja nawet zaczęłam się zastanawiać, co ja mam tej kobiecie odpowiedzieć. Ta cała sytuacja jest dla mnie potworna i straszna, skoro człowiek jeden jest w stanie doprowadzić do tego, że zamykają drugą osobę tak po prostu, to dokładnie tego się zaczęłam bać. To co może być dalej, pomyślałam. Lekarka poszła dzwonić do mojego byłego partnera, rozmawiali dosyć długo. Wróciła z powrotem, usiadła i oznajmiła mi, że zostaje przyjęta na oddział. No i czytam dokumenty. Historia choroby, zamierzenie zatrucia lekami, dalej badanie, podejrzenie epizodu maniakalnego, pobudzenie dysforia urojenia. Znak zapytania. I pani Beata została zatrzymana w szpitalu, tak. W trybie artykułu 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a więc w tym artykule, który pozwala zatrzymać badaną osobę bez zgody w szpitalu psychiatrycznym, podejrzenia nie potwierdziły się co do istoty tej choroby psychicznej. I tak się zastanawiam, że kiedy ktoś, kto mnie nie lubi, na przykład, nie wiem, zadzwoni, powie, że chce popełnić samobójstwo, pisze list, wskutek tego znajdę się nagle w szpitalu psychiatrycznym, no trochę taka przerażająca wizja. Szubowski Mariusz z tej strony, dyrektor naczelny. Proszę też postawić się w sytuacji lekarzy, którzy przyjmują tego typu zgłoszenia na izbie przyjęć, że równie dobrze mogłaby się pojawić osoba, miała myśli samobójcze. Przepraszam pani. Czy pani wcześniej była osobą skorą do płaczu, do takich... Nie, ja bardzo dużo płaczę, a właściwie to bardzo się nasiliło po wyjściu ze szpitala. Jesteś pozbawiony wolności tylko dlatego, że kto inny ma wpływ i wie odpowiednio, jak te wpływy i swoją wiedzę wykorzystać. Ta to jest znany wykładowca psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest chyba tylko jedna osoba, którą poznałaś z jego jakby życia, prawda? Może w porywach do dwóch, ale to on przeniknął jak gąbka do twojego życia, do twojego środowiska, do twoich przyjaciół, do twoich znajomych. To znaczy się, ja grywam bardzo dużo na kortach w Sopocie, Beata też. No i ona kocha ten tenis, my kochamy ten tenis. Uważam, że Beata jest rewelacyjną kobietą, w ogóle pozytywną, uśmiechniętą. Jak trzy miesiące temu się rozpłakała na turnieju, to powiem szczerze, byłam w szoku, jaki ona ma problem. Tego nie było widać przez te lata, które ją znam i zawsze ją podziwiałam. Zresztą kiedyś nawet myślałam, z jakim ona jest facetem. Naprawdę. I jak to poznałam tą historię, to po prostu szok. Dla mnie był szok. Nie chciało mi się wierzyć, nie? Że taka kobieta może mieć taki problem. To jest moje życie od wielu lat i jak gdzieś tam tego życia wprowadziłam. Ja po tej sytuacji się trzęsłam, jak go widziałam. Gram na kortach, staję albo siada i się potrafi przez godzinę, dwie patrzeć centralnie na mnie przez cały czas. On nic nie robi. On przychodzi. Siedzę z tym trenerem, kolegą, który czekamy na grę w kawiarni, gdzie jest ze 100 miejsc, z 30 stolików nikogo nie ma. Gdyby nigdy nic, jakby w ogóle się nigdy nic nie stało, siada. Co u ciebie słychać, jak się czujesz? Pozbawił mnie wolności na 7 dni. Obcy ludzie chodzili po moim domu i przeszukiwali mi śmieci, przeszukiwali mi dom, tak? Czy nie ma żadnych opakowań od leków, czy nie ma żadnych innych rzeczy wskazujących na to, że ja chciałam sobie coś zrobić. Byłego partnera pani Beaty spotkałam na sopockich kortach. Studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Chciałbym z panem chwilę porozmawiać. Mam pytanie, dlaczego pan to zrobił? Porozmawiać na temat tej całej sytuacji. Nie chcę. W Polsce już jest kilka przypadków. Są sprawy sądowe, kiedy no, partner czy mąż, prawda, ustosunkowany. No jestem radio, tak? No. Czyli nagranie jest, tak, że pan zadzwoni, prawda? No jest. No. Że była partnerka, no, wylądowała na tydzień, prawda, na obserwacji w szpitalu. Mówiąc wprost, nie mógłbym sobie wypaczyć, gdyby ta osoba zrobiła sobie krzywdę. Ale był pan trochę wcześniej u swojej byłej partnerki z wizytą, przed wykonaniem tego telefonu. Trochę nie za bardzo rozumiem, że tak powiem... To znaczy nie widział pan, że coś niedobrego się dzieje? No nie upłynęło dużo czasu między tą wizytą a telefonem. Nie chcę i nie będę robił z tego sprawy, że tak powiem, medialnej. Jak ktoś chce z tego zrobić sprawę medialną, to nic nie robi. Karta informacyjna leczenia szpitalnego. Dane o przebiegu hospitalizacji. W rozmowie telefonicznej z lekarzem izby przyjęć były partner pacjentki podaje, iż zna pacjentkę od 3,5 roku i obserwuje u niej epizody maniakalne. Używa medycznego słownictwa i podaje, że jest psychologiem klinicznym. Obserwacja nie potwierdziła objawów psychopatologicznych bez konieczności dalszej hospitalizacji. Tak, w bardzo umiejętny sposób wykorzystał system, co jest no, karane w Polsce, prawda? Wykorzystał swoją wiedzę, żeby Beatę ubezwłasnowolnić, tak? Po prostu. Jeżeli można w przeciągu kilku minut kogoś zamknąć, to jest to przerażające. Bo logicznie myśląc, jeżeli ktoś po 5 latach, 10 weźmie dokumenty ze szpitala do ręki i w dokumencie, w historii choroby czyta uzasadnienie przyjęcia, pacjentka deklarowała chęć popełnienia samobójstwa. Kto może pomyśleć w ułamku sekundy, że tak nie było? Ja nie zgadzam się z czymś, co nie miało miejsca. Ja nie zgadzam się z tym, żeby na podstawie zaburzeń wymyślonych przez byłego partnera one były wpisane w dokumentację. Ja chcę siebie obronić. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Uciekaj albo walcz. Dodajmy, że sprawa jest w prokuraturze. Izba Dyscyplinarna Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że to prywatna sprawa. Bohaterka odwołała się od tej decyzji. I ten reportaż to była ostatnia pozycja, jaką przygotowaliśmy dla Państwa. W dzisiejszym zapraszamy do trójki. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do jutra. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Well, you said that we would still be friends, but I'll admit